Ama biz daha nice nesiller yarattık. Onların üzerlerinden uzun zamanlar geçti. Sen Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun. Fakat o haberleri sana gönderen bizi